นะยังวิติมะลังธรรมะจักขุงอุดะปาริท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์ในปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุเกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ นี่ทุกข์ท่านก็รู้ว่าทุกข์ทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกข์ทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณขีติ7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนภพไหนในคติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในภพนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุเกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเพียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ47ในสัตวาส9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือเศษและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเทียวนี้ท่านรู้ได้เชิงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเชิงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักกายทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขติและสุขติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุขติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุกขติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุขติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่างชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่เกียรติท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไป านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุคติและทุคติอาจจะไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพัตตประมาทสักยะทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักยะทิฏฐิ สังโยชน์3สักยะทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักยะทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่เรียกว่าสักยะทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักยะทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันธ์นี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ดังนี้เพราะสักยะทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันแล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาตาบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้ นี่ท่านละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตัปปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเชิงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเสียวเกิดแก่เก็บตายนะส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ก็ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเหมือนกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันธ์5นี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเองเนสกยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรจุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนๆก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้แล้วตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอีกอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้ หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเพื่อดีถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั้นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรไปคือดีสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดดีเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกรรมวัดกิเลสวัดอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปตามกำเนิดสี่และคติห้าพบทั้งสามวิญญาณสี่ติเจ็ดสัตวาสเก้าอยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ศีลพัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำไม่เป็นคนมีนิสัยโวเวลังเลไม่รู้คำในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่รู้คำในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และอ่านก็ไม่มีความรู้ความและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี้เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้น เนี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากนี่เป็นตัวกระแสของภวังค์คือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของภวังค์คือตัณหาตัวสมุทัยนี่ให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังลงไปตามระดับท่านบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจของท่านมั่นไม่หวั่นไหว ปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตะประมาทท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตะประมาทดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่ติ7ในสัตวาสครับให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจยาการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยังไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจยาการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดแต่ตายแต่ตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของมุนตันไตคำว่ามูลตันไตคือเป็นมูลของไตวัฏท่านจับจุดได้มูลตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายาม ที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง ผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้งห้านี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เพื่ออุปทานสัญญากิเลสอย่างหยาบๆออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อโซ่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ออกได้แล้วก็เห็นขันธ์ภายในคือขันธุปฏิได้แก่กิเลสขันธ์ที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าจัตติกาตมันติมีเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากอันเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นและเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนมีในขันธ์เท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมากิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคือท่านเว้นขาดฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิชากรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา ส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบๆให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอคติสี่เพราะอคติทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้งสี่นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอาคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้หนักด้วยความหลงไม่รู้หนักด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออคติได้แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหาคติปยาคตินี่เองถ้าผู้ ยังมีอคติทั้งสี่ประพฤติตามอคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนมาตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางมาตรงมีสักบ้างชังบ้างอยู่อย่างนั้น ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาปสี่อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้นัดแห่งความพอใจไม่รู้นัดแห่งความโกรธเคืองไม่รู้นัดแห่งความหลงไม่รู้นัดแห่งความกลัวท่านยอมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรับความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งมิให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้งสี่ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดว่าเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่สีสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรมสี่อย่างกรรมอันเป็นบาปสี่อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องทิพย์หายแห่งโภคสมบัติที่หกอย่างคือหนึ่งท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองเป็นเหตุทิพย์หายแห่งโภคสมบัติสองท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเนืองเป็นเหตุทิพย์หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งสามท่านไม่เที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งสี่ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทต่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งห้าท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งหกท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกียจการต่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติหกอย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม้ท่านอยู่ในกองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ก็เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประคองชีวิตของตนให้เป็นสมาชิกคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะ มีชีวิตอาชีพอยู่กับคารวะท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแวงกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆะวัตถุธรรมสี่ประการคือทานะการให้หนึ่งปิยวาจาวาจาอันทะเลาะหนึ่งประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกหนึ่งและความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศหกนั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนกมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกับบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีซีเด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความหลงของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะย่อมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยั่งลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายก็กายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่สำหรับท่านผู้ระสังโยชน์สามได้สักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายไม่เป็นตนไม่เห็นตนไม่เป็นกายเหล่านี้เป็นต้นและเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท่านข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีรับพัตตาปรมาสท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกว่านี่ทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกเหตุเกิดทุกคืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีตัวนี้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันขี้กันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่สมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันธ์ไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เมื่อเห็นว่าขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันธ์ภายในนั่นเมื่อเห็นกิเลสขันธ์แล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสกันอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันธ์ภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลาย ทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุกับปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัดเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี่ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรานั่นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธุปธิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้ง2คือทุกขติและสุขติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบให้ทำบาปทำกรรมให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบได้ดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกให้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสขันธ์นั่นเองเพราะขันธ์ภายนอกปกปิดขันธ์ภายในและก็ขันธ์ภายในก็ปกปิดขันธ์ภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันธ์ในขันธ์คือกิเลสขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านมีจักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานั่นเองก็คือขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในนี่เองที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดาท่านนายกขันธ์ภายนอกขันธ์ภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ47ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี้เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปเหมือนสายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิญาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นว่านั้นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเป็นขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่หยั่งลงถือเอาในกำเนิดในภพสังขารภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความเข้าแก้นใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากกติทั้ง2คือสุขติและทุกขติอยู่นั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุกขติและสุขติอยู่นั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสีธรรมาสุกราชบพิตรพระเจ้าสีธรรมาสกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสถ์3ปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในครั้งที่3อีกจนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนในขณะที่จิตเศร้าหมองและขัดข้องขุ่นมัวโกรธเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทเถระมาทรมานเจ ึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เจริญสารแล้วไปยุติเกิดเมืองสวรรค์ชั้นเด็กท่านดาวดึงภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7 ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าบูชุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี้ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนเห็นตนมีในขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโกนมาแกล้ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบทราบท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกทรมานมาได้คนสิ้นพระชนพระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าม ิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว และกิเลสขันธ์ภายในก็มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในคือขันธ์ในขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา